Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar kościoła przy ulicy Kunickiego w Lublinie został opanowany, paliło się poddasze i dach świątyni. Na warszawskim Ursynowie zorganizowano bożonarodzeniowy obiad dla 450 ubogich w kryzysie bezdomności oraz uchodźców. Wyjątkowy prezent na święta dostał mieszkaniec amerykańskiego Arkansas. W Powerball wygrał 1 820 000 000 dolarów. Strażacy opanowali pożar kościoła przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Paliło się poddasze i dach świątyni. W tej chwili trwa dogaszanie. Akcja ma zakończyć się wieczorem. Później konieczne będzie wykonanie ekspertyzy budowlanej, zapowiedział wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Taka ekspertyza zostanie z jednej strony przeprowadzona, a z drugiej strony i to równolegle będzie toczył się proces, który będzie miał na celu szczegółowe ustalenie przede wszystkim, co było przyczyną. W tym momencie ciężko oszacować skalę zniszczenia tego budynku, mówi lubelski komendant Straży Pożarnej Zenon Pisiewicz. Poza dachem trudno powiedzieć, ponieważ sama konstrukcja budynku jest co prawda żelbetowa, natomiast ten żelbet jest obity boazerią, więc boazeria jakby jest trochę oczywiście odkształcona, natomiast nie wiemy, co jest pod spodem, więc to będzie wymagało już specjalistycznych później działań. Strażacy zgłoszenie o pożarze dostali chwilę przed 7 rano. Zadymienie zauważył proboszcz parafii, który jeszcze przed przybyciem strażaków wyprowadził z kościoła grupę kilkudziesięciu wiernych. Zima to czas trudnych warunków na drogach, deszcz, mgła oraz szybko zapadające mrok znacząco ograniczają widzialność. W takich warunkach piesi stają się mniej zauważalni, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, zwraca uwagę Jakub Sawicki z Policji w Elblągu. Pieszy bez odblasków staje się dla kierowcy widoczny dopiero z odległości około 20-30 metrów. Tymczasem osoba wyposażona w element odblaskowy może zostać zauważona już z odległości 150-300 metrów, co daje kierowcy czas na spokojną i bezpieczną reakcję. Policja apeluje też o rozsądek i przypomina, że alkohol za kierownicą to prosta droga do tragedii. Tylko w Wigilię na drogach zginęło 7 osób, kilkadziesiąt zostało rannych i zatrzymano 160 nietrzeźwych kierowców. Wspólne kolędowanie, ciepły posiłek, prezent i poczucie, że dla kogoś jesteśmy ważni. Wspólnota Sant'Egidio zorganizowała na warszawskim Ursynowie bożonarodzeniowy obiad dla 450 ubogich w kryzysie bezdomności oraz uchodźców. Na miejscu był nasz reporter Michał Makowski. W tym miejscu to się dobrze czuję. Tak poza tym te święta, tak, jeśli chodzi o nas, to tak nie za bardzo. Lepiej już, żeby to był normalny dzień. Pozamykane wszystko, jakieś to nie wiadomo, co z tym zrobić. Jak wygląda pańska codzienność? Chodzi się, żeby zjeść, nocuję tam, gdzie oczy poniosą. Justyna Modzelewska, członek wspólnoty Sant'Egidio w Warszawie. Myślę, że to jest nie tylko szansa na ogrzanie się, ale też właśnie poczucie się ważnym, wyjątkowym. Zjedzenie posiłku przy normalnej zastawie, przy śpiewie kolęd i w takiej miłej, rodzinnej atmosferze. Partner mnie tutaj przyprowadził 5 czy 6 lat temu. Od tej pory zawsze przyjeżdżam razem i świetnie, miła atmosfera. Co niektórzy znamy, także bardzo fajnie się czujemy tutaj. Pierwsze święta, które spędziliśmy we własnym mieszkaniu, dostaliśmy 2 miesiące temu. Jesteśmy przeszczęśliwi. Kolejne bożonarodzeniowe obiady dla ubogich zorganizowano w Poznaniu i Chojnie. Bank rozbity. Rok 2025 kończy się fantastycznie dla mieszkańca amerykańskiego stanu Arkansas. Wygrał on w loterii Powerball 1 820 000 000 dolarów. Teraz będzie musiał zdecydować, na jaką formę wypłaty tych pieniędzy się zdecyduje. Praktycznie w każdym przypadku zwycięzcy tak astronomicznych kwot decydują się na jednorazową wypłatę. Wówczas muszą jednak oddać znaczną część amerykańskiemu fiskusowi. W takim przypadku szczęśliwiec z Arkansas otrzyma blisko 835 milionów dolarów. Podatki będą zdecydowanie mniejsze, jeżeli wybierze rozłożenie wypłat na 30 lat. Nikt jednak praktycznie nie decyduje się na takie rozwiązanie. It's time to play America's favorite jackpot game. This is Powerball. Good evening, America. I'm Laura Johnson. Tak wysokie nagrody pieniężne do wygrania cieszą bardzo polityków, zarówno na szczeblu stanowym, jak i federalnym. W Wpływy z loteryjnych podatków są znaczącym zastrzykiem dla budżetu. W grze liczbowej Powerball szansa na poprawne wytypowanie głównej nagrody wynosi 1 do ponad 292 milionów, stąd kumulacje urastają do tak niewyobrażalnych rozmiarów. W ostatnim losowaniu Powerball ponadto 8 szczęśliwców wygrało milion dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od minus 5 do minus 6 stopni, trochę cieplej na północy i południowym wschodzie w okolicach minus 4. Poza tym bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południu zachmurzenie duże, na północy oraz północnym wschodzie umiarkowane i duże. W Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Autopromocja. To było kolędowanie w naprawdę starym stylu. W połowie grudnia w trójkowym studiu pojawili się wirtuozi rekonstruowanych instrumentów dawnych i egzotycznych z Marią Pomianowską na czele oraz aktorzy Teatru Klasyki Polskiej. Wykonali kolędy i pastorałki sprzed kilkuset lat. Premiera koncertu Stara Nowa Pastorałka na antenie Trójki już dziś, kilka minut po 20. To forma podziękowania dla lekarzy i bohaterów podcastu OnkoStory. Przyłączam się do podziękowań i polecam koncert. Agnieszka Trzeciakiewicz, autorka OnkoStory. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, święta, święta, a po świętach... Czyszczenie magazynów w Media Expert. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Mamo, nie chcę tych warkoczyków. Rybko, pasują ci. Ale ja bym... Halo, szefie. Tomek, zrób mi kawę do auta. Co tam mówiłaś, córcia? Bo ja myślę, że... No, co tam chciałaś? Chciałabym, żebyście mnie słuchali. Prawdziwa rozmowa sprawia, że dziecko czuje się potrzebne i ważne. Wsłuchaj się w jego głos. Niech zagra główną rolę. Poznaj kampanię Rzecznika Praw Dziecka na głosdziecka.brpd.gov.pl. Zapraszam, Anna Dreszowska. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin. Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. Ach, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin. Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... W MediaMarkt znajdziesz idealny prezent. Na przykład ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica iPhone Next w zestawie z 4 kg kawy Eduszo. Teraz za 2499 zł. Nakręcamy święta bez stresu. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy stole. Dzień dobry, dobry wieczór. Dariusz Bukalski. Bardzo się cieszymy, dziękujemy Państwu, że Państwo nas zaprosili do swoich świątecznych stołów. Jesteśmy w towarzystwie niezwykłym i będziemy mówili o bardzo ważnych rzeczach. To może zróbmy to metodą poczta dalej. Przedstawmy się, dobrze, panie profesorze? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jesteśmy zaszczyceni tutaj wszyscy. Do mojego ulubionego radia. No kto Trójki nie słucha, tym bardziej, że w moim wieku to oczywiście niczego więcej się nie słuchało. Tomasz Dzierżanowski, jestem kierownikiem Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na ulicy Lindleya. W Warszawie. W Warszawie, w bardzo zabytkowym budynku, bo to jest 120-letni budynek i tam klinika 2 lata temu powstała. Po kolei, teraz pani. Małgorzata Brzozowska, ja jestem studentką kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i jest ze mną mój piesek Kluska, wolontariusz Kliniki Medycyny Paliatywnej. Czy ona może, rozumiem, że... Kluska, łów. No pięknie. To jest prawda. To nie jest Wigilia niestety. Usłyszelibyśmy coś może innego, ale to jest bardzo, bardzo taki fonogeniczny głos. Kluska. Bardzo obok proszę. Obok Kluski Katarzyna Moszczyńska. Jestem psychologiem w Klinice Medycyny Paliatywnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja nazywam się Piotr Dudek. Jestem koordynatorem działań wolontariatu studenckiego działającego w Klinice Medycyny Paliatywnej u profesora Dzierżanowskiego. Jestem również lekarzem stażystą. O co jej chodzi? Pani przetłumaczy, bardzo proszę. O co jej chodzi? Chciałaby dostać więcej jedzonka. Aha, rozumiem. To może zacznijmy od gwiazdy naszego spotkania, co? Bo ja może powiem w ten sposób. Ja prowadzę w Trójce taką audycję, która się nazywa Linia Nocna i zapraszam Państwa. Jeżeli Państwo jeszcze nie słuchali, to jest wielki błąd. Rozmawiam tam ze słuchaczami. Rozmawialiśmy niedawno na temat dotyku. I pamiętam, to było niezwykłe. Zadzwonił słuchacz, który dowiedział się o waszej akcji związanej ze zwierzętami. Może od tego zaczniemy, ale poszerzymy temat. I mówił o tym, obecności zwierząt na korytarzach szpitalnych, po których się często przechodzi śmierć, prawda? I to jest wasz pomysł, wy to robicie. I ten pan mówił o tym z takim przejęciem, z takim jakimś niezwykłym, no mówiąc krótko, płakał. Powstrzymywał się od płaczu, ale tak nie do końca mu się udało. Dobry wieczór, miło mi pana znowu usłyszeć. Panie doktorze, chciałbym poruszyć taki temat, który jest bliski chyba temu, co pan dzisiaj poruszał na antenie, to znaczy przytulanie, otulanie. Miałem okazję dzisiaj zobaczyć krótki taki reportaż z hospicjum. Pojawił się tam taki problem, którego podejrzewam nikt dotychczas nie poruszał. Mianowicie kontakt tych ludzi, pacjentów, którzy zostawili swoje mieszkania ze swoimi przyjaciółmi, psami i kotami. I w tym reportażu udało się sprowadzić psa, kota do takiego jednego, ten pan miał dwa koty, ale jednego udało się przyprowadzić do niego. Szczęście, które, Boże, to zapraszam się, szczęście, które trwało się na twarzy tego człowieka, było nie do przecenienia po prostu. Czy nie dałoby się spróbować nagłośnić tego typu terapii, żeby po prostu tym ludziom odchodzącym umożliwić po prostu jakiś kontakt, no, ludzki, humanitarny, żeby nie zostawiać po prostu ich bez przyjaciół, z którymi oni żyli cały czas i żyli się. Rodzina przychodzi, odchodzi i tak dalej, ale te rzeczaki dla nich były wszystkim. Nie wiem, czy ty... Może pan znalazłby chwilę, żeby ewentualnie tym się zainteresować. No wie pan, to jest fantastyczny pomysł i bardzo panu dziękuję za to, co pan powiedział. Tak. Jest to, wydaje mi się, społeczny problem. Ci ludzie po prostu są wokół nas, jesteśmy coraz starsi. W związku z tym tego typu terapie mogłyby w jakiś sposób ułatwić odchodzenie po prostu. Bądźmy ludźmi. Tak, bardzo panu dziękuję. I myśmy się wtedy poznali z panią Katarzyną, a potem poznajemy się właśnie z państwem. To może powiedzmy, zacznijmy od kluski i od zwierząt, od tego pomysłu pana profesora Dzierżanowskiego, a potem powiemy jeszcze co dalej. Kluska jest symbolem tego, co robimy, chyba takim najpiękniejszym, bym powiedział. Ta psinka wyraża to, co nosimy w sercu, to, co robimy na co dzień. W Klinice Medycyny Paliatywnej, oprócz tego, że leczymy i to rzeczywiście uśmierzamy cierpienie różnego rodzaju, to fizyczne, ból, duszności, szereg innych objawów, to psychiczne, emocjonalne, związane z przeżywaniem ciężkiej, nieuleczalnej choroby i zbliżającej się śmierci. Więc to są bardzo poważne emocjonalne zaburzenia i to wszystko, co z tym jest związane, ale trzeci ogromny obszar przyczyn cierpienia to są przyczyny związane z potrzebami społecznymi. Samotność. Samotność jest jednym z nich, a ja bym powiedział nawet, że izolacja, ta samotność jest najważniejszym. Zresztą Elizabeth Kübler-Ross, ta słynna psychiatra amerykańska, Szwajcarka, która całe dekady ubiegłego wieku badała potrzeby chorych w obliczu zbliżającej się śmierci, ona powiedziała bardzo ważną rzecz, że człowiek nie tyle boi się śmierci, ile umierania oraz towarzyszącej mu beznadziejności, bezsilności i izolacji. Mhm. Właśnie ta izolacja, samotność jest takim bardzo poważnym, ja bym powiedział, że nawet najpoważniejszym problemem oprócz braku sensu. Mhm. I ostatni obszar, w którym robimy, i nie ma tu, dzisiaj nie ma z nami bardzo ważnego członka zespołu, no to jest to, co potrzeby duchowe, ten ból duchowy, egzystencjalny, który też robimy. Ale to zwracając właśnie do tego przeciwdziałania samotności, to robimy to na różny sposób. Za chwilę oczywiście powiem, co robimy w Klince, ale skoro jest z nami kluseczka, no to powiem o tym pomyśle. Dlaczego może zwierzęta? A dobrze, to może panie profesorze, to za chwilę panu jeszcze pan wróci. Ale może pani Małgorzata powie o kluseczce i o tym swoim wolontariackim działaniu, prawda? Bo pani jest studentką, dobrze mówię? Medycyny. Tak, ja jestem studentką czwartego roku kierunku lekarskiego, ale przy okazji jestem też trenerem psów. Od zawsze jakoś ta pasja do zwierząt, do opieki nad pieskami była mi bliska. Zresztą cały ten świat biologii generalnie mnie pasjonuje. A tu się okazało, że da się też połączyć tą miłość do psów z miłością do ludzi, do pacjentów. Nie spodziewałam się, jak bardzo może być dla ludzi ważne to, że po prostu przyjdę do nich z psem. Nie spodziewałam się wielu rzeczy, które od tych pacjentów po prostu usłyszałam. Bo oczywiście są emocje takie, powiedzmy, obiektywnie pozytywne, tak, jakaś radość, to, że ta kluska, no, tak jak pan widzi, ona wchodzi z uśmiechem na ustach, tak? Kluska wchodzi, jest cała roześmiana, tak. Więc ona troszeczkę przełamuje atmosferę, która siłą rzeczy w miejscu, gdzie ludzie przychodzą cierpiąc, no, jest specyficzna. Piesek to zmienia. Natomiast nie spodziewałam się też usłyszeć słów, które tak zostaną ze mną już chyba na zawsze. Bo, jakie to są słowa, może pani powiedzieć? Ja nie spodziewałam się, że spełnię czyjeś ostatnie marzenie przed śmiercią. A właśnie od pacjentki usłyszałam, że jej ostatnim marzeniem przed śmiercią było jeszcze zobaczyć psa. To jest w ogóle coś... Ja w ogóle nie spodziewałam się czegoś takiego doświadczyć. A ja słyszałem na korytarzu, ja słyszałem od pacjentów, że ręce wyciągają się. Nawet jeżeli przychodzi zwierzę do kogoś innego, bo mówimy tutaj przede wszystkim o zwierzętach towarzyszących, czyli należących do pacjenta, który jest akurat w szpitalu, pozostawionych w domu. I o odwiedzinach tych zwierząt, które są często jedynymi domownikami, jedynymi członkami rodziny. W naszym społeczeństwie bardzo szybko atomizującym się, bardzo szybko no, zmieniającym taką strukturę, że osoby w starszym wieku nie mają nikogo obok. W najlepszym wypadku jest to właśnie zwierzę, a często jest to najwspanialszy przyjaciel i relacje są takie silne. Ale kluska nie jest w tym wypadku tym zwierzęciem towarzyszącym, tylko jest zwierzęciem terapeutycznym. To jest bardzo istotna różnica. Ona musi spełniać znacznie wyższe rygory. Zwierzę towarzyszące praktycznie tych rygorów nie ma, albo niewielkie. Kluska jest wyjątkowym członkiem naszego zespołu terapeutycznego. Przepraszam, że się uśmiecha, taki poważny temat. Ale ciężko. No, trudno przy kluszce się nie uśmiechać, prawda? No właśnie. Ale proszę powiedzieć, bo ja podpisałem ten wasz, tę kartę, to jest taka petycja, tak, którą można znaleźć. Tak, karta praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym. Napisałem tą kartę, która ma preambułę oraz 7 artykułów, jako swego rodzaju manifest, mający kilka zadań do spełnienia. Po pierwsze, najważniejsze, to jest zwiększenie albo nawet zrodzenie świadomości społecznej, że nie istnieją w prawie polskim żadne zakazy, żadne przepisy, które by zakazywały zwierząt w szpitalach, to po pierwsze. Jedyne przepisy, jakie w ogóle są, są to regulaminy szpitala, jeżeli w ogóle. To jest po pierwsze. Po drugie i najważniejsze, chciałbym właśnie przez tą kartę zwrócić uwagę naszego społeczeństwa na epidemię samotności. To, co się w tej chwili, ta epidemia już się dzieje, a będzie ona coraz większa, bo nasze społeczeństwo staje się coraz starsze, atomizuje się. I trzecia rzecz istotna, uważam, że trzeba dokonać nowelizacji prawa, które istnieje, bo zakazów nie ma odwiedzin zwierząt towarzyszących, czy w ogóle zwierząt w szpitalach, ale jest ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 roku. W artykule 20 ona mówi o poszanowaniu godności pacjenta. W drugim punkcie tego artykułu mówi, że każdy ma prawo do umierania w spokoju i godności. Mhm. Czy można mówić o warunkach godności, kiedy pacjentowi zabrania się odwiedzin najbliższych, na przykład jak w COVID-zie osób bliskich, czy zwierząt towarzyszących, które są być może nawet jeszcze bliższymi istotami? To chyba najważniejsze słowo w tej naszej rozmowie. Ono już wpadło, ale pewnie jeszcze padnie. Chodzi o godność, jak rozumiem. Godność, wszystko, co my robimy, to jest przywracanie godności. Tak jak opieka paliatywna, którą się zajmujemy, to jest opieka nad pacjentem i przeciwdziałanie wszystkiemu, co narusza godność człowieka. Panie profesorze, to może pani Katarzyna by się włączyła, Katarzyna Moszczyńska. To jest chyba pani temat ważny. Pani prowadzi te trudne rozmowy i z pacjentami. Najtrudniejsze rozmowy. Najtrudniejsze, tak. Z rodzinami, prawda? Rzeczywiście trudne rozmowy, ale łączy nas wszystkich i personel medyczny, i rodziny. Łączy nas to, żeby zapewnić rzeczywiście bezpieczeństwo, dobroć, godność pacjentowi. I wydaje mi się, że całkiem dobrze nam to wychodzi. A teraz pomaga nam również kluska i inne wspaniałe zwierzaczki. Ale to była preambuła pani wypowiedzi. Teraz dalej poproszę. No o tych trudnych rozmowach chciałbym się dowiedzieć. Pewnie chcielibyśmy się dowiedzieć. Jak one pomagają zachować godność? Pan profesor mówił o samotności. No, samotność niestety jest bardzo dojmująca na naszym oddziale. Wydaje mi się, że główną przyczyną tego jest to, że pacjenci przed przybyciem na nasz oddział często też są hospitalizowani w innych oddziałach. Więc są pozbawieni jednak kontaktu z tym swoim bezpiecznym otoczeniem, jakim jest dom. Tęsknią za domem, tęsknią za rodziną. Wiadomo, że rzeczywistość szpitalna jest zupełnie inna niż ta w domu. No nie oszukujmy się, w szpitalu otaczają nas w głównej mierze obce osoby, tak? Obce osoby. A rodzina jest tak naprawdę jakiś tam ułamek z nami, więc ta samotność jest naprawdę dojmująca i bolesna. Staramy się oczywiście ją jakoś łamać i w jak największym stopniu wspierać pacjenta, ale to zawsze ci najbliżsi, czy to rodzina, czy właśnie ukochany zwierzak, są w stanie tą samotność złamać szybciej i łatwiej. Kobieta wielkiej skromności, pani Katarzyna Moszczyńska. Ja chciałam zapytać pana Piotra. Dobrze, panie profesorze, pan pozwoli? I potem pan, bo pan... Nie. Ja chciałam przedstawić pana Piotra. A no właśnie, bardzo proszę. Pana doktora Piotra Dudka. Tak jest. Bo no, nie ukrywam, że kiedy pojawił się, to jeszcze był pan student Piotr Dudek. I to w bardzo niezwykłych, jeżeli mogę to zdradzić, okolicznościach. Kiedy klinika medycyny paliatywnej była otwierana dokładnie 2 lata temu, to dopominał się, dzwonił kilka tygodni już wcześniej. Panie profesorze, czy już jest otwarta, czy już mogę przychodzić, czy już mogę przychodzić? No na dyżury, na towarzyszenie, żeby się nauczyć tej medycyny. I kiedy zadzwonił do mnie 12 grudnia 2023 roku, ja powiedziałem, to był poniedziałek, powiedziałem, no panie Piotrze, no dzisiaj będzie pierwsza dwójka pacjentów przyjęta. Czy ja mogę przyjść? Może pan, panie Piotrze. I pan, wówczas student 5 roku, jeszcze przed zajęciami z medycyny paliatywnej dałem do przyjęcia pierwszego pacjenta, pierwszą pacjentkę przyjętą w klinice. Właśnie przyjął student, nie lekarz, oczywiście pod nadzorem lekarza. A potem, co się dopiero rozwinęło, i zaraz pan Piotr to wszystko powie, ale tylko zdradzę, że nawet na wakacjach, zamiast gdzieś tam wyjechać sobie na żagle czy coś, to przychodził, bo tak bardzo chciał być przy pacjentach, nauczyć się tej prawdziwej medycyny i rzeczywiście bardzo dużo robił. To, co lekarze robią, takie różne, powiedzmy sobie, zabiegi, procedury, które zwykle wielu lekarzy nawet nie miało szansy zrobić, to już pan Piotr to wszystko umie. No i właśnie najlepszą rzecz, jaką zrobił, to rok temu powołałem w ramach Studenckiego Koła Naukowego sekcję wolontariatu studenckiego, którego celem było nie nauczenie się medycyny jako takiej, tylko nauczenie się bycia przy chorym. Myślałem, że przyjdzie kilku studentów. Poprosiłem Piotra właśnie, żeby był tym koordynatorem. Przyszło prawie 150, 146, jeżeli dobrze pamiętam, czy coś takiego, studentów. Teraz tak, teraz nasz wolontariat liczy już w sumie nawet ponad 180 studentów, którzy spędzili z pacjentami kilkanaście tysięcy godzin. Ale tak naprawdę myślę, I co robią ci studenci? Najważniejsze, co robią, to towarzyszą pacjentom. Są przy nich i oferują swoją obecność, prawda? Forma tej obecności jest bardzo różna w zależności od tego, w jakim stanie jest pacjent. Ponieważ może to być albo na przykład wspólne rozwiązywanie krzyżówek, czy pomoc w posiłku, albo w innych przypadkach, kiedy pacjent nie czuje się na siłach, może to być zwykłe, ciche towarzyszenie. Zwykłe tutaj jest oczywiście w cudzysłowie, czy trzymanie ręki. Pan zdjął marynarkę. Zgadza się. Ja chciałem pana zapytać o taki element, który pan miał tam w klapie, taki emblemat. To jest bardzo piękny emblemat. Proszę o nim opowiedzieć, tak, żebyśmy go zobaczyli. Jest to róża, która znajduje się pod śniegiem, pod pokrywą śniegu. Oznacza to, że miłość, że dobro może pojawiać się w miejscach, w których w życiu nie pomyślelibyśmy o tym, że może się ono objawiać. Czyli na przykład na oddziale paliatywnym, właśnie pomiędzy na przykład wolontariuszem a pacjentem. To właśnie w tym kontakcie często można poczuć głębokie połączenie, które zmienia nasze spojrzenie na rzeczywistość, na zawód lekarza, czy na właśnie towarzyszenie. No właśnie, z lekarzami jest tak. Jeszcze róża zakwitła w grudniu, rok temu w moim ogrodzie. Przyszła ścieżyca, ale minęła. I pozostała przepiękna róża pokryta właśnie płatkami śniegu. Ujęło mnie to i zrozumiałem, że to jest najpiękniejszy symbol opieki paliatywnej. To jest pański pomysł, tak? Ta róża? Tak, tak. Ten emblemat. I takie wielkie zdjęcie wisi w pokoju terapeutycznym, gdzie pani Kasia oraz my odbywamy najtrudniejsze rozmowy. No i właśnie. I to zdjęcie symbolizuje opiekę paliatywną i tą nadzieję, którą my niesiemy. Bo w naszym życiu zdarzają się śnieżyce, które są przeciwnościami losu. Pomimo tego można realizować siebie jako człowieka w pełni. To co, że przyszła śnieżyca? Ja, róża, jestem dalej piękna. Ale proszę państwa, nadzieja. No, nadzieja to się kojarzy z nadzieją wyzdrowienia. Tutaj? Jak można mówić o nadziei w waszej klinice? Och, nie mylmy dwóch rzeczy. Po pierwsze, można być uleczonym, ale można być uzdrowionym. To są dwie różne rzeczy. Znam wiele osób, które są uleczone, a są nieszczęśliwe. Znam natomiast osoby, które nie da się wyleczyć, ale są uzdrowione. Jak to mówimy, one odzyskują tą integralność wewnętrzną. One są szczęśliwe. Jeżeli ktoś mówi, że zdrowie jest najważniejsze, to ja powiem, nie, szczęście jest najważniejsze. Więc można nie mieć nogi, a być osobą w pełni szczęśliwą, w pełni człowiekiem. Można być kobietą po mastektomii. Kobieta z rakiem piersi po mastektomii, a być w pełni szczęśliwą. Jak pan pięknie powiedział, jeszcze podkreślmy to, uzdrowiony i uleczony, że to jest różnica, rzeczywiście. Właśnie słowa pana profesora przypomniały mi taką ważną myśl. Teraz mieliśmy na oddziale pacjentkę, która bardzo króciutko chorowała, a intensywnie niezwykle. I proszę mi wierzyć, że ona była niezwykle pogodzona z tym, co los jej sprezentował. Rozmowy z nią były czystą przyjemnością i wielką radością dla mnie. I nie było w niej ani grama bólu, dlatego że ona, jak odwracała się w tył w kierunku swojego życia, które przeżyła, to mówiła mi o tym, że jest w pełni zadowolona z tego, jak żyła, że wie, że była dobrym człowiekiem, że każda jej decyzja była w porządku, tak, dla niej. I nie ma takich ludzi, nie wierzę. No właśnie, dla mnie to był cud, słuchajcie. I każda z nią rozmowa była niezwykle cenna i zostanie we mnie głęboko. Ale właśnie wtedy sobie pomyślałam, że to jest właśnie ta nadzieja na tym naszym oddziale, tak? Że można, uzdrowienie i uleczenie, ta różnica. Tak, że można mieć taki spokój w sobie. Ona zaraz odejdzie za te 3-4 dni. Ale to pani powiedziała o takich pięknych spotkaniach, ale jak sądzę, to nie tylko są tacy pacjenci, którzy są pogodzeni. Ale to nie jest ze swoim odchodzeniem. To nie jest rzadkie. Ja również bardzo młodą kobietę, 42-letnią, ja tu tylko przed oczami je mam, natomiast oczywiście to taki przypadek jest multum przez te wszystkie lata, to ona mi powiedziała bardzo ważną rzecz. Panie doktorze, a miała niedrożność przodu pokarmowego pełną. Wiedziałam, że to jeszcze może miesiąc, półtora, to jest maksimum, co się da zrobić. Ona powiedziała: panie doktorze, proszę mi nie przedłużać życia. Nie chcę, żeby tylko pan przedłużał to wszystko. Wie pan, ja się nie boję śmierci. A ja zapytam: ale jak to pani się nie boi śmierci? Dlaczego? Bo widzi pan, panie doktorze, ja dobrze przeżyłam swoje życie. I zaczęła wymieniać wszystkie sukcesy. Okazało się, że ona się umiała cieszyć z małych rzeczy. I ona nadawała znaczenie, wartość wszystkim rzeczom. Nawet jeżeli z boku popatrzył, że no, to sukcesy może nie aż takie wielkie były. Ona cieszyła się z kariery, a na czym polegała jej kariera? No, została kierowniczką poczty. No, to była wielka oczywiście w jej oczach kariera, ale to na tym cała rzecz polega. Umieć się cieszyć z drobnostek, z małych, a przede wszystkim z relacji, spotkań, spotkań z ludźmi, spotkań ze zwierzętami. Nie, ja tego nie neguję, broń Boże, i to są bardzo piękne opowieści. Państwo robią wspaniałą rzecz. Ja tylko zadałem pytanie o tych niepogodzonych, o te niepogodzone osoby. To są trudniejsze rzeczy. Co się wtedy dzieje? Oni jednak dominują. Ci niepogodzeni. Tak, tak, oczywiście. Choroba nowotworowa bardzo często wciąż w dyskursie kojarzy się z bardzo poważną chorobą jednak. I to jest potężny cios dla pacjentów. Często przebiega to tak szybko, że pacjenci nie mają czasu, żeby się z tym jakoś umościć i pogodzić. I co, i nawet kluska wtedy nie pomoże? Czy pomaga jakoś? Otuli. Pani Małgorzato. Otuli trochę serca, ale tak naprawdę to nie tylko serca samych pacjentów, ale tutaj te psiaki też otulają serca rodzin, myślę, że jest bardzo ważne. Naprawdę, jak tak przyjdzie taka kluseczka i tutaj trochę uśmiechu wniesie mimo wszystko w taką trudną sytuację, pozwoli się pogłaskać, niby to są takie banalne rzeczy. Ale naprawdę dla tych rodzin, dla ich pacjentów bardzo wiele to zmienia. Panie profesorze. Powiem przykład taki. Do młodej kobiety, która bardzo była ciężko chora, przyszła kluska. A zanim przyszła, nawet nie wiedziałam, że przyszła. I Zuza jeszcze przyszła, prawda? Także, Zuza? No tak. Zuza to mój drugi pies. Tak, to, aha, ten taki, aha, ja. To jest siostra kluska. Ale jest kluska, tak? Ale w piątek przyrodnia siostra. Ale jest jeszcze taki pudel jakiś. Zaraz powiem. W piątek na obchodzie pacjentka była w bardzo ciężkim stanie. Brałam pod uwagę, że widzę ją po raz ostatni. W poniedziałek przychodzę, a ona siedzi na łóżku, uśmiechnięta, radosna i bez objawów, tak? No więc co się stało? No więc w sobotę i w niedzielę odwiedziła ją kluska i Zuza. Ja nie brałem tego pod uwagę. Liczyłem się, że może się poprawić nastrój, ale nie stan ogólny. Więc tutaj właśnie to, co potrafią te zwierzęta uczynić, to nie tylko na przykład pomóc w uldze, w bólu, czy w duszności, w objawach, ale stan ogólny. It's a miracle. Tak? No tak, jak w piosence Queen. Dokładnie. To skoro jesteśmy w anglojęzycznych tutaj klimatach, to proszę pozwolić, ja opowiem taką historię. I jest tutaj element może czarnego humoru, może nie. JFK. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo może to jest legenda miejska, ale jest taka historia, jak on pojawił się w NASA. Nie wiem, czy znacie to. Pojawił się w NASA, no bo to właściwie to był jego cel. Kosmos. Jeden z głównych, prawda? Wielkie marzenie. Marzenie, ale też i sukces. Nie dożył tych sukcesów, ale zapoczątkował je. No i pojawiał się w NASA JFK, John Fitzgerald Kennedy. I spotyka na korytarzu kogoś, kto sprząta ten korytarz. I on podchodzi do niego, mówi, no przedstawił się i zapytał, co pan tu robi? I uwaga, jaka jest odpowiedź. Wysyłam naszych chłopaków w kosmos. To niesamowite. Swoją drogą. Czy to, niezależnie od tego, że to prawda, czy nie. Ale w gruncie rzeczy to wy, przepraszam, ale wy to robicie. Wysyłacie chłopaków i dziewczyny w kosmos. Troszeczkę jest tak. Ale prawda? Że my razem z nimi, my spotykamy się z nimi na brzegu. Na brzegu rzeki. Lodowatej rzeki. I my z nimi wchodzimy do tej rzeki. Wchodzimy. Doprowadzamy ich mniej więcej gdzieś do połowy. Tam się musimy pożegnać z nimi. Ale robimy to w taki sposób, żeby nie bolało. My czynimy każdą godzinę, każdy dzień życia naszych pacjentów z najcięższymi chorobami najlepszymi możliwymi dniami czy godzinami. Wykrawamy przestrzeń dla nich na tą retrospekcję, na tą, na to spojrzenie w tył, jak mówi Kasia, żeby mieli przestrzeń do tego, żeby podsumować swoje życie, żeby zobaczyć, nadać znaczenie swojemu życiu, swojej śmierci, swojemu umieraniu. I żeby to zrobić, potrzebny jest właśnie przede wszystkim drugi człowiek. Dlatego też ten wolontariat i studenci o wspaniałych sercach, którzy przychodzą tylko, żeby być każdą chwilę pomiędzy egzaminami i przychodzą, pierwszą rzecz, jaką robią, to przypinają znaczek, specjalny znaczek, przepiękny w ogóle znaczek, też z różą śnieżną, naszym symbolem, żeby każdy wiedział, że on jest wolontariuszem i idą do pacjentów i tam są. Mhm. Czy ktoś im za to dziękuje? Nie. Nie? Celowo. Nie. Podziękowaniem jest samo bycie z pacjentem, bo my dajemy pacjentom bardzo dużo, swoje serce. To nie jest tak, że nie mógłbym pracować jako lekarz gdzie indziej, kariery rozwijać. Oczywiście mogłem rozwijać i, że tak powiem, jak to się teraz mówi, ciąć kasę czy rąbać kasę, nie wiem, ale coś tak, ta młodzież tam to mówi. Mówię skutko, tak, no tak. A, rżnąć tak kasę, tak się to teraz mówi. No tak. Trzaskać. To nie o to chodzi. Trzaskać. Trzaskać. O właśnie, myślałem, coś z tą kasą było. To nie element humoru się pojawia. Tak, dość oczywiście. Często w naszej rozmowie. Zadziwiające taki temat. No, w klinice wszyscy są uśmiechnięci. Od salowej po profesora. Profesora, widzimy to. Który ludzkim głosem na Wigilię powie tak. No i właśnie ci studenci właśnie przychodzą i są, dają bardzo dużo. Ale dostają znacznie więcej. To może o tym powiem jeszcze, ale to jest miejsce dla poety, bo pan też jest poetą, panie Piotrze. Zgadza się, zdarzyło mi się coś napisać. Mhm. Dwa z moich wierszy wiszą na oddziale i mam nadzieję, że pomagają rodzinom oraz pacjentom w tych trudnych chwilach, kiedy na przykład czekają na korytarzu na lekarza po to, żeby usłyszeć aktualność i o stanie zdrowia ich bliskich. Jeszcze powiem, bo tu się ta metafora rzeki pojawiła, to pan profesor taką książkę napisał. Brzegi dobrej rzeki. Dobrej. Dobrej. No ciekawe, że dobrej. Bo umieranie, śmierć może być dobra i z natury jest dobra. Gdyby miała być zła, nie byłoby jej. Wszystko, co w naszym życiu jest, ma sens. Zresztą Viktor Frankl, autor książki w poszukiwaniu, tak. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Tak, terapia sensu. Przecież ten logoterapia, prawda? Ten słynny austriacki, wiedeński psychiatra, który przeszedł przez dwa obozy śmierci, Theresienstadt i Auschwitz, który getto też przeżył, który po tym wszystkim, zresztą sam był na ścieżce śmierci, o mało co nie zginął, to właśnie on zauważył, że można nadać znaczenie nawet umieraniu, cierpieniu. I człowiek może być pozbawiony wszelkich przymiotów przyjemności życia, a mimo to doznawać ekstazy szczęścia. Chwil, które się kontemplować, chwil ekstazy, które się przeżyło. No, panie Piotrze. I do tego są potrzebni właśnie... Tak, ja chciałbym też w tym momencie przytoczyć historię jednego z pacjentów, który opisywał, że w czasie kilku tygodni, które spędził na oddziale, nauczył się o sobie więcej niż przez pół wieku swojego życia. Myślę, to dużo pokazuje właśnie o tym, że ta róża faktycznie zakwita pod śniegiem w naszej klinice. Jak jest róża, to powinien być ogrodnik. Jesteście ogrodnikami, ogrodniczkami. Co robicie, żeby róża zakwitła? Co możecie zrobić? Nawozimy. No tak, metaforycznie. Tak, no właśnie o to chodzi. Teraz co można zrobić? No, jak rozumiem, jeżeli ktoś jest niepogodzony ze swoim losem, no to pewnie nic. Że tu jest niezwykłe to, jak na wiele różnych sposobów można o to dbać, bo my na razie mówiliśmy dużo o tych pieskach, tak? Teraz się pojawiła też mowa o wierszach, ale w sumie możemy przecież też chyba wspomnieć o tych okularach VR chociażby, które tam wczoraj miałam szansę obejrzeć. To powiem, tak, oczywiście. Tak pomyślałam, co zrobić, żeby ci pacjenci zobaczyli niebo. Sky. Nie heaven. Na heaven jeszcze muszą chwilę poczekać. Natomiast chodziło mi o to, żeby nie gapili się tylko na ten biały sufit i w tej nudzie patrzyli, tylko widzieli ten biały sufit. Więc wymyśliłem taki projekt Zobaczyć Niebo. I zadanie Zobaczyć Niebo 1.0 to wynegocjowałem z dyrekcją szpitala, żeby wygrodzić część parkingu i skweru przed kliniką. to ogrodzić i przygotować bardzo ładne miejsce, żeby w pogodne dni pacjenta można było tam wyprowadzić, czy sam by wyszedł. Oczywiście niewielu naszych pacjentów porusza się samodzielnie, ale to jest 1-0, dlatego żeby oni zobaczyli po prostu to piękne niebo z chmurami. A co zrobić z tymi pacjentami, którzy nie mogą wyjść? A to niech niebo do nich przyjdzie. I zadanie 2.0 to kupiłem taki specjalny zestaw, sprowadziłem z Francji zestaw VR, wirtualnej rzeczywistości, gogle. To są bardzo specjalistyczne środowiska imersyjne, jak to się mówi, stworzone, gdzie zanurzamy pacjenta w wirtualnej rzeczywistości, nakładamy takie gogle i pacjent może być, czy to właśnie w przestrzeni jakiejś, czy nawet w rafie koralowej, to nie są zwykłe gogle, ponieważ gdyby zastosować takie zwykłe, to oczywiście by to mogło prowadzić do tak zwanej cyberkinetozy, nudności, wymiotów po wyprowadzeniu. Tutaj nie ma na to miejsca, po prostu nie może być działań niepożądanych, więc to są specjalne, dlatego bardzo drogie. Zebrałem pieniążki, oczywiście wszystko, co robimy, to poprzez wpłaty na Stowarzyszenie Onkologiczne Sanitas, zresztą bardzo łatwo znaleźć na naszej stronie, czy Sanitas, i każdy grosik właśnie wydajemy na pacjentów. Więc taki zestaw kosztował 40 000, nie jest mało. I to już działa. Zadanie, zobaczyć niebo 3.0 jest ciekawe. 3.0 jest jeszcze? Oj, 4.0. 3.0 to heaven jest już chyba. No. Jeszcze spokojnie 3.0. To, żeby zamiast sufitu i tych świetlówek, żeby zamontować takie zdjęcie nieba z koronami drzew. Zresztą mam tu przepiękne, nawet wybrane, już pokazywałem. Gdzie pan to ma? Zaraz pokażę. Więc oczywiście. Więc, ale to proszę tak opowiedzieć, żebyśmy zobaczyli. Oczywiście, że tak. No i na takim jakimś plexi, żeby te świetlówki podświetlały, więc oni nie będą widzieli sufitu, tylko będą widzieli po prostu niebo, korony drzew. Kiedy będą widzieć? Codziennie, bo będzie. Ale kiedy to będzie zainstalowane? Jak znajdę pieniążki. Także a to proszę powtórzyć jeszcze to pan powiedział na Stowarzyszenie Onkologiczne Sanitas. To ja jeszcze tylko powtórzę, a propos tych zwierząt. Chodzi o petycję. Ją podpisałem, myślę, że bardzo wielu słuchaczy i słuchaczek trójki to zrobi, albo już zrobiło. Karta praw pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi. Tak? Nie pomyliłem się. To petycje w internecie online. Łatwo znaleźć. Petycje online. Tak. Na tym portalu petycji online. Zresztą tak. To jest najbardziej popularna w tej chwili petycja, więc nie ma problemu, żeby to znaleźć. Ale właśnie wróćmy do tego. Proszę bardzo. Tak, zobaczyć niebo. A niech poeta opowie, panie profesorze. A oczywiście tak zrobimy. Do 3.0, a 4.0 zaraz powiemy. Proszę bardzo. Co poeta widzi? Panie doktorze, co poeta widzi? Chciałbym powiedzieć, co widzę na tym zdjęciu, jest to... I pani psycholog podgląda, to też jakby pani miała coś do dodania, to proszę bardzo. Tak, oczywiście. Jest to niebo, niebo o pięknym błękicie, przez który przezierają również chmury, ale to właśnie w centrum znajduje się ten błękit, do którego zmierzamy. I to będzie na suficie, tak? Tak. Na suficie. Zgadza się. Ponadto po bokach znajdują się jeszcze korony drzew w pięknych takich, wydaje mi się, już nieco jesiennych kolorach. I część tak, część nie. To też prawda. Część jest taka jesienna, a część może właśnie bardziej jest to jeszcze taka wiosna życia. Ale jeszcze pani coś, pani Katarzyna? No, ja bym powiedziała, że to jest taki widok, jakbyśmy się położyli w parku i patrzyli w górę. Bardzo pięknie. I na tym mi zależało. I to jest 3.0, ale to nie koniec. A 4? 4.0. Nasz budynek jest 120-letni, jak wspomniałem wcześniej. Lindleya, Warszawa. Tak, taki bardzo surowy. Tak miało być kiedyś, kiedy szpitale były tak budowane, jeszcze przecież na początku tego stulecia, że miałyby wzbudzać w pacjenci, w rodzinach respekt. Uwaga, to jest ta instytucja poważna. Natomiast my chcielibyśmy, żeby to zmiękczyć, żeby zdeinstytucjonalizować, żeby to było bardziej miękkie, a więc wszystko, żeby bardziej przypominało dom, chociaż jest to niemożliwe. Sale są dwuosobowe i bardzo wąskie, niewygodne, no i trzeba powiedzieć brzydkie. Co zrobić? No bardzo wysokie, nad lamperią wpadł na pomysł, żeby się niebo wyświetlało, a więc za wezgłowiem pacjenta, za łóżkiem, przy każdym łóżku jest zainstalowany rzutnik, który wyświetla przed pacjentem duży obraz. I niech cały czas będą przestrzenie w ten sposób się, jakby każdy ma swoje okno. Tam można wyświetlać wszystko. I jak ja to zrobiłem, to dopiero ale otworzyło. Ale to już jest. To tak? Już jest, tak. Tak. I to już mi się otworzyły oczy na kolejny projekt, mianowicie 5-0. Obrazy życia. To był 4.0, ale to też tak, na obrazy życia. I tu jest 5 i 7 na obrazy życia, a więc to przestrzenie, żeby pacjent poczuł się, uwolnić go z tej klatki małego pokoju dla pacjentów szpitalnego, tak? Druga rzecz, no wpadł na pomysł, żeby użyć to do pomagania pacjentom odnajdywania sensu, w zależności od duchowości, jaką ma pacjent, jeżeli jest to duchowość świecka. Osoby niewierzące też mają potrzeby duchowe, piękna, dobroci, harmonii, jakiegoś zamysłu. I tutaj jak najbardziej wtedy możemy wyświetlać obrazy sztuki, dzieła sztuki, piękne, takie, które dają do zastanowienia i refleksji. No przecież ten świat jest niesamowicie piękny. Tu również można oczywiście przerobić. Ale przepraszam, tylko dobrze, to ja trochę, to ten zawód mi popsuł charakter, jak państwo słyszą, ale myślę o tym, o tych pięknych obrazach i ktoś, kto umiera i myśli sobie... Żal. Tak. Chwila, to proszę posłuchać mnie do końca. To teraz pan mi odpowie, czy będzie żal. To jest dopiero obrazy życia 2.0. 3.0 dla osób wierzących to mogą być obrazy sakralne, bo oni chcą tej bliskości Boga, załóżmy. I tutaj mało tego, robimy nawet zestawy według potrzeb pacjenta. Na przykład, jeżeli pacjent jest bardzo wierzący, to może być zestaw pod tytułem Miłosierdzie Boże, gdzie jest Jezus Miłosierny, Święta Faustyna, Błogosławiony Michał i tak dalej. To przeróżne. W różnych religiach możemy to robić również. A dla niewierzących? Najfajniejsze jest 4.0. No. Rodziny przynoszą nam na pendrive'ach zdjęcia rodzinne. Całe zestawy. I one cały czas się zmieniają. Dzięki temu pacjent może zobaczyć, och, jak było to jednak wspaniałe. Wszystkie moje wnuczki, moje dzieci, to w tej refleksji właśnie, retrospekcji mogą. No tak. I ostatnia rzecz, i teraz pan mi odpowie. Knockout będzie, no słucham. Przed Wigilią już teraz... Spróbuję ustać, panie profesorze. No siedzi pan jeszcze, pan nie upadł, panie Dariuszu. No więc tak, zainstalowaliśmy już dzisiaj przyszły kamerki. Chcielibyśmy, żeby każdy pacjent, który pozostanie w klinice w czasie Wigilii, był przy stole wigilijnym. Jak to zrobić? Nauczymy nasze rodziny pacjentów, żeby postawiły laptop na szczycie stołu wigilijnego. Będzie połączenie online. Kamerka będzie skierowana na twarz pacjenta. On będzie widział tu na ścianie wyświetlone właśnie cały stół wigilijny i on będzie się czuł, jakby był na szczycie stołu siedział, u szczytu stołu. Powiem jedną rzecz, pan zauważył jedną rzecz, że my wszyscy tutaj non-stop się śmiejemy. No właśnie to chciałem zapytać. To nie jest tak, że to jest wesołkowatość jakaś, że coś nam w głowie się tam pomieszało, ale żeby poradzić sobie z tym ogromem cierpienia, z jakim my się mierzymy, bo bierzemy najcięższe przypadki, zbieramy ze wszystkich klinik, zwłaszcza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz oczywiście innych szpitali oraz też z domów, najcięższe przypadki. I też, żeby to zrobić, musimy budować na zasobach wewnętrznych. Humor jest chyba jednym z najważniejszych. Pani Katarzyna. No, wiecie, ja właśnie chciałam powiedzieć, bo to jest tak, że my tutaj dzisiaj jesteśmy bardzo uśmiechnięci i dobrze się czujemy w swoim towarzystwie, ale warto jest podkreślić, że my na oddziale też płaczemy bardzo często razem i musimy pamiętać o tym, że cały nasz personel bardzo przeżywa to, co się dzieje. Tutaj są pielęgniarki, które tęsknią za pacjentami. Mieliśmy pacjentkę, która była z nami prawie rok. To jest prawie jak rodzina. Mieliśmy, która była prawie 2 lata. Tak. Tak. Panie opiekunki, panie, które roznoszą zupki. Wszyscy jesteśmy bardzo przejęci losem naszych rodzin. Odchodzą pacjenci i co to się z wami dzieje wtedy? I bardzo często w dzień, kiedy pacjent odchodzi, czuję, że ktoś za mną drepcze. Idzie za mną pani Gosia, idzie za mną pani Agatka. I widzę, że tak się kręci wokół mnie. Pani jest kuchenkowa. Tak, pani kuchenkowa. I widzę, że no, chcę porozmawiać. I tak musimy sobie przystanąć i pogadać. Też omówić pewne rzeczy, tak? Bo ja widzę, że one też cierpią. Bo tak jak pan profesor powiedział o tych szpitalach kiedyś, które miały wzbudzać respekt, prawda? Groźne, nieładne, ale potężne. Rozumiem, że to, co wasza instytucja robi, co państwo robią, no to jest w drugą stronę zupełnie. Ale to ma też taką trudność powoduje, że to rozmiękczenie, jakby to też jest dla was trudność. Jutro odwiedzi mnie rzecznik głównego inspektora sanitarnego, który zresztą, jak się dowiedział o akcji Karty Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym, to napisał sam do mnie list z gratulacją takiej akcji i zapewnił, że główny inspektor sanitarny nie widzi żadnych przeszkód, żeby to było. Co więcej, wystąpił z tym już w telewizji, nawet i to powiedział. Jutro wiem, że chce mnie odwiedzić. Zastanowię się z nim, usiądę i pomyślimy, co można jeszcze zrobić, żeby pokoje pacjentów, nie tylko w klinice medycyny paliatywnej, w ogóle w szpitalach, nie były takie takie surowe. Dlaczego nie może być zasłon? Przecież jak oglądamy filmy ze szpitali amerykańskich czy innych, to te zasłony zawsze są. Są kwiaty. Dlaczego u nas kwiatów nie może być? Czy te kwiaty są śmiertelnie niebezpieczne? Ktoś powiedział, że zwierzę w szpitalu to tylko brud, to tylko zarazki. Tak dalej. Zaraz. Zarazki? No dobrze, a co trzeba, żeby to zwierzę weszło? No musi być zaszczepione, musi być czyste, musi mieć zaświadczenie od weterynarza. Dobrze, a te osoby, które odwiedzają, czy są zaszczepione, czy mają zaświadczenie od weterynarza, nie powiem, od lekarza, tak? No, czy ktoś im ręce sprawdził? No właśnie, z punktu widzenia medycznego tak naprawdę, to przecież większym ryzykiem jest to, jak odwiedza człowieka człowiek. To my jesteśmy wektorami, prawda? Tak, ma pani rację, to jest oczywiście infekcja. Zwierzę, to zwierzę może bardziej ucierpieć. Niestety. My się bardzo bawiamy tych wizyt, żeby zwierzę nie zakaziło się. Zapytałem państwa o wasze cierpienie teraz. No bo to zmiękczenie tej instytucji, skruszenie tych murów, zdjęcie tej zbroi, prawda, też z siebie, no to jest też wasze ryzyko. Panie Piotrze, co poeta na to? No, myślę, mamy delikatnego pana u mnie, doktora, tak, czasem pojawia się takie cierpienie, pewne uczucie pustki i przemijania. Jednak, tęsknoty, to też odpowiednie słowo. Jednak myślę, że jest to w pewnym stopniu cena empatii oraz współczucia, a sądzę, że empatia i współczucie w naszym kontakcie z pacjentami są dla nich wyczuwalne. I właśnie to jest często ta moc, która potrafi zmienić zupełnie postrzeganie ich pobytu w szpitalu. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że zdarzają się sytuacje, kiedy pacjenci zgłaszają myśli rezygnacyjne, często związane z tym, że stracili wiele swoich ról społecznych, tak? Nie są w stanie opiekować się dziećmi, nie są w stanie spotykać się ze swoimi przyjaciółmi, czy pracować, tak? To jest dla tych pacjentów bardzo trudne i wtedy dosyć często zdarza się, że po rozmowie ze studentami, kiedy czują, że mogą jeszcze pomóc temu młodemu pokoleniu wzrastać do zawodu lekarza, zaczynają widzieć też po prostu sens swojej egzystencji. No i co? Co pan tak tutaj fotografuje, panie profesorze? Trudno nie fotografować. Jak się z takim fajnym studium. No, z takimi fajnymi zespołem. No tak, absolutnie. Wiesz, tak. To jest uznania dla państwa. Niezwykłe szczęście pracować z takimi osobami i przyciągać takie osoby. Już wiem, że Piotr postanowił i chyba nie zmieni tego postanowienia, żeby jednak pójść w kierunku medycyny paliatywnej, to specjalizację obrać sobie, chociaż jest niezwykle trudna. Ale tu muszę powiedzieć... Ale to posłuchajmy, czy się pan Piotr zgodzi, bo ta publiczna deklaracja jest ważna. Proszę bardzo. Tak. No mam taki plan. Zanotowaliśmy. Mamy to nie jest tak, że my jesteśmy z żelaza i mamy szczególnie dobrani ludzie, którzy tutaj zajmują się osobami umierającymi. Jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak na innych oddziałach. Różnica leży w tym, że my musimy mieć świadomość swojej słabości. Że tak samo jak człowiek, który dźwiga jakieś ciężary, może zerwać sobie ścięgna. Proszę sobie wyobrazić, ktoś, kto nie jest wytrenowany i nagle wiadro 20-litrowe sobie tak przeniesie tak i to szybko podniesie i tak zrobi to na przykład z 30 razy, no to na drugi dzień będzie miał zapalenie, co najmniej zapalenie ścięgien, albo gorzej jeszcze sobie zerwie to wszystko. Trzeba się wytrenować. My tak samo w pewnym sensie trenujemy się i ten kontakt z osobami cierpiącymi, umierającymi musimy w taki sposób przeżywać, żeby wyrażać empatię, rozumieć emocje, ten ból, to cierpienie, to z czym się mierzy chory człowiek, ale jednocześnie starać się nie współodczuwać, bo jeżeli będziemy to robili, to przekraczamy tą granicę i będzie trudno nam odzyskać zasoby wewnętrzne. Tak. To jest bardzo ważna rzecz, ale jednocześnie uzyskujemy jedną sprawę. Ja jestem, jak pan zauważył, ubrany na czarno. Nie jest to mój ulubiony kolor, wręcz odwrotnie. No ale pół roku temu, dokładnie 6 miesięcy temu, zmarł mój syn 24-letni w 24 urodziny. Jest to coś oczywiście przerażającego, co dla rodzica jest nie do przejścia. I nigdy, rodzic nigdy nie jest w stanie o tym zapomnieć, to jakby przepracować. Zresztą opisałem w tej książce, którą pan wspomniał, Brzegi Dobrej Rzeki, rozdział trzeci Matki, jest właśnie o tym. Tylko ja wtedy opisywałem to, co widziałem jako lekarz, że matka nie jest w stanie przepracować się, przygotować się na śmierć dziecka. Jest to niemożliwe. Nawet jeżeli dziecko ma lat 50, a ona 70, to jest dalej dla niej dziecko. I teraz, jako osoba, która sama tego doświadczyła, mogę powiedzieć, że absolutnie tak. Ale jedną rzecz też wiem, że ta praca, którą my robimy, ona w pewnym sensie pomogła mi w przeżywaniu własnej na przykład żałoby i uczyniła ją swego rodzaju spełnieniem także. Chociaż nie życzę żadnemu rodzicowi nigdy takiej sytuacji, żeby to się zdarzyło, to proszę zauważyć, że no, nie ma we mnie smutku. A jeżeli był smutek, to był taki smutek inny. To nie był smutek przeżarty gniewem, dlaczego i tak dalej, niepogodzenia, tylko to był smutek przepełniony takim spokojem, zrozumieniem sensu tego wszystkiego. I teraz tak jak patrzę na przykład na Kasię, która jest psychologiem, która rzeczywiście mierzy się. Jej zadanie jest niezwykłe, dlatego że owszem, rozmawia z pacjentami, ale większym zadaniem, z którym się mierzy, jest rozmowa z rodzinami. Mhm. Ale Kasia bierze na siebie także rozmowę z nami, z personelem. Pani Katarzyna, no to pani kolej na podsumowanie tej naszej rozmowy, na przesłanie. Katarzyna Maszczyńska. Słuchajcie, tyle ile osób spotykam na swojej drodze i tyle ile treści bardzo często przyswajam. Czasem mam wrażenie, że wracam do domu z głową, która jest napuchnięta od ludzkich przemyśleń, ale to są bardzo cenne chwile i wydaje mi się, że nie da się tego tak tutaj łatwo opowiedzieć i spędziłabym wiele godzin. Mam propozycję taką, żebyśmy zakończyli tymi słowami, które pan powiedział. To bardzo jest odkrywcze, myślę. To znaczy uzdrowienie i uleczenie. To dwa słowa. Proszę pamiętać, że żadna tabletka nie zastąpi ludzkiej takiej pełnej życzliwości obecności, a nawet obecności nie tylko człowieka, ale i zwierzęcia. Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Dzierżanowski, pani Katarzyna Moszczyńska, pan doktor Piotr Dudek i pani Małgorzata Brzozowska i... Kluska. A ona tak co na tej jakości? Obok mnie. Kluseczka. Może niech się pożegna. Ludzkim głosem może się nie udać, ale... Daj głos. No, świetnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo dziękuję Grzegorzowi Daszkowskiemu, który realizuje program, i Dorkowi Piorogowi, który jest jego wydawcą. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Dobrych świąt. Miejcie się zdrowo państwo.